ezaguna da enpresa frantses batzuek Thales, Airbus, Dassault aspalditik laguntzen dutela Israel haren ekipamendu militarra osatzen. Disclose elkartearen inkesta baten arabera berriz, estatu frantsesak berak ornitu dizkio osagai elektronikoak Israeli, Gazako zibilak erailtzeko baliatu dronak egiteko. Eta hori guti balitz, azken egun hauetan, oraindik plazaratzekoa den gobernu sosten batean oinarrituz, Mediapart hedabideak salatu du Frantziak 2023an 30 milioi euroko material militarra saldu eta eskura eman diola Israeli, besteak beste zartagailu, torpedo, suziri eta misilak. Bizkitartian, armen komertzioari buruzko ituna izenpetu zuen Frantziak zoinek debekatzen dion armak saltzea. Sumagarri balin bada gerla krimenak burutzeko edo zibilak erailtzeko erabiliak izanen direla. Gobernu frantsesak segurtatzen du, xede defentsiboa daukatela azkenik saldu arma haiek eta ez du argitu nahi Gazan jaz abiatutako genozidioa aintzin ala ondotik iraganden tratua. Arritzerik ez da, maleruski, badu seimende bederen, jakin badakigula haltzak ez duela bihotzik, ez gaztan berak hezurik, boteredun handiak gezurtariak direla, edo zoin irregimen politikotan. Le Courrier de l'Atlas aldizkarian egin elkarrizketa batean, Mohamed Najem klarinetista palestinar bikainak dio, musika zintzua da, politika ez bezala. Hain zuzen ere, Mohamed Najemek bigarren diskoa ateradu aurten, Jaffa Blossom, Jaffaren loratzea, aitatxiren omenez. Aitatxi, kanporatua izan zen Jaffatik, 1948an, eta izigarri, mingarri izan zitzaion bizi osuan, sortiriari eta aurtzaruari pentsatzia. Semitxia berriz, Frantzian da, deserrian, eta saiatzen da palestinar zauriak musikaren bidez ezagutarazten. Mohamed Najemen musika ahatik ez da nigargarria. Akzentu malenkoniatxu batzu izan arren, airosa eta umoretsua da. Baigo gira dintzen 2016an, Flow No. 4 lehen diskoko piezak jo zituen eta hanginenak harrapatu gintuen bere mundua beratxean. Ezen palestinar sortzaileen ganik ikastekoa dugu egia. Hotsak eta ardailen gainetik, gure ganaino heldu zaizkigu, alere musikariak, argazkilariak, margolariak, zizelkariak, poetak. Jaz 2023ko martxuan, Gazako inbasioa intzin, Parisen dagoen mundu arabiarreko erakundeak obra kolektibo mamitsu bat atera zuen zoi argitaletxean, zoko la Palestine aporto monde. Liburuaren sarreran, hause dio, Christoph Ayadek, Palestinak denen gandik abandonatua dirudien orduan, gaizki doan mundua zari zaigu, Palestina, Palestina jadanik bizida mundu alienatu, zaindu, kaiolatu, basatu, neoliberalizatu batean. Egun bat artistak eta adituk paratu liburu zoragarri hori segida mateko, izenburu bereko ekitaldi programa aberatsa prestatu zuen erakundeak, Zekola Palestina Portomond, eta ondotik interneten ezari, palestinar artistei utziz lekua, denen eskuragarri beraz. Erreski eskuragarri ditugu bestalde, maiatz aldizkaria eta susaren armierma guneari esker, Itxaro Bordak, Joseba Sarrionandiak, Koldo Izagirek, Sabaietan Ke eta Xabier Bobedak euskaratu Mahmud Darwish poeta handiaren hainbat olerki, bai eta Inazio Aiestaran Urizek gurera terakari Ashraf Fayadenak ere argiaren blogean. Eskupean daukagu orainu Antion Lukuren Palestina antzerkia, maiatzek argitaratua Garazin antzerki hirugarren liburukian. Badute hor irakasleek, gobernu frantsesak legez eredugarri izatera behartzen dituen irakasleek, klasean lantzeko euskarri sorta bikaina, ikasleekin egiaren sentsu berriaren bila ibiltzeko, egiaren sentsu berriaren bila hori baitzen Mahmud Darwishen ametsa, hiltzen dira xoriak Galilean olerkian.